الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ رب العزت پہ نعمات و احسانات کی جدی دنیا کی انسانان وان نکڑی اب یا خاص کر پخلو بندیانو مومنانو مسلمانانو موحدینو باندی اٹولو کی لوئی نعمت علوئی خیر آد اللہ کتاب دے عظیم الشان چداغی عظمت او داغی خیر و برکت او دا قرآن علم او معرفت اللہ تا معلوم دے چاہد انسان پا عقل کی او فکر کی نرازی سمرا پوری چا اللہ انسان لا استقامت ورکڑے دے او استعداد یہ ورکڑے دے او فاہم یہ ورکڑے دے اور تیویلی چدی کساب کی فکر کوا تدبر کوا امر کڑے دے اجازت یہ کڑے دے نداد اخپل طاقت بشری مناسب ہو رستہ سمر استعداد دے اسمر پدی کی رپی کا رکو سمر دی پدی کی تخپل عقل نا و تخپل ذہن نا کار واوستو تمر بتاتا دین فائدہ حاصلی گی دین بتاتا علم حاصلی گی دین باستا ذرتا تسلی و اطمینان حاصلی گی او دیتا بل عمل نرسی بدنیا کی ذکا حدیث کے ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دخل خاون پا حق کے ابو الدردہ رضی اللہ عنہ چې شام کې علم او رڼا د دن غره شی و هغه ویلو چې اکثر طاعت ابي الدرداء التفکر ابو الدرداء اکثر عبادت او طاعت هغه تفکر دی چې دې خاموشي دا خاموشي حقیقت کې داسې ده چې د خلکو د خبرو نه خاموشي ده د دنیا د خبرو نه خاموشي ده او د الله رب العزت عبادت نه خاموشي نه ده بلکې هغه کې فکر او سوچ دی هر آیت باندې نظر اچول او دا غی سرا چکم دا سی لازم مطلبو ندی مقصدو ندی معنی دی ناغا اقبل فکر کرا وستل تا دا مسلمان اصل عبادت او قرآن کریم کدا ملائکو طاعت ذکر کئی نوم دا پا کشماری داری عبادتونه خو صدری قسمه دي بدنی دي لسانی دي ادریم پکې فکر او سوچ دي او تدبر دي نو په دې طریقې بیان کړی چې ان الذین عند ربک هغه مخلوق هغه ملائک چې داغي مرتبه ستاسو طرف سره ډیر نږدې ده داغي موږ د دې قسمه طاعت ته یو داغي طاعت ګره د مخکې کړې ده چې داغي تعلق د فکر سره دی د عقل سره دی د زړه سره دی د روح سره دی هغه مخکې کړې چې لا استکبرون عن عبادته لوی پکې نشته ځکه زړه ته چې لوی رااله بس بیا به کې نور څه دې سره نه دیږي دې زړه کې بیا د الله عبادت او طاعت د الله خوف او د الله سره محبت او امید هغه ختم شي نوځکه وی چې د ملایکو اول عبادت ته چې لاس تکبیرون ان عبادته اغي لوینه کوي یو وخت مخناړې د الله د عبادت نام د اول عبادت ته اول طاعت ته زم نمبر کې وي سبحونه د اړې د جبې عبادت ته چې الله تسبیح وایي کاری په خپل ویلو چې زمونږ هم دغه عبادت ته چې ونحنو نسبح بحمدک الله مونږ چې څومره زور لګو نو په دې لګو چې ستا ذاتم پاک وګڼو ټول عیبونو نه نقصاناتو نه او ستا صفاتونه او ستا نمونه پاک وګڼو د نور نمونه نور صفاتونه نه ادریم دار چه ولو یسجدون سوک پا سجده دی سوک پا روکو دی سوک پا قیام دی نسل عبادت دا اللہ پا توحید کی او دا اللہ پا قدرتنو حکمتنو کی سوچو بھی کر دی اپران ممتوم دا دید پار نازل شوی دی چې خلکو پر رب سره ځان نزدیکه الا المؤدته فی القربا او نزدیکت په طاعت سره حاصلېږي چې کوم مخ کې خلق دی اعلی بندیان دی، تعالی مقربین دی، انبیاء کرام دی، دا غی عبادتم چی اللہ رب العزت منکا ذکر کئی صورت بنی اسرائیل کے نوم دغا خبر راجم کئی اولئک الذین یدعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلۃ دغا انبیاء کرام و نیکان بندیان اغی اللہ را بلی پا کلو حاجاتو کی داغنہ سوالو نکی داغنہ ارسوال او اغی اخپل دان نزدیکی اللہ تا نزدیکت او داغی نزدیکت پس بانده دی پدری او خبرو بانده دی ایوم اقربون ویخابون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابا دغدي بس اغي سرا دخل عبادت کو دائره کی داسی زون ایدا ایوم اقرب محبت و سرساتی چیوار یوی زبزان نزدیکون بلوی زبزان اذن دعوت لب دے ایوم اقرب چکم پک نزدیدی ہوتا عمر سبا کی اگے ٹولو نہ زیاد زور لگئی اگے دانوئی چہرہ بس من گورا سی نو زیتا امنگا بنا باللہ تو رسید و واصل باللہ تو رسید و باس زمونگا جت مستنشت عبادت تا نا جسم رو تنیز دیدی نو ایوم اقربو اغیر دیر دور لگی تا دکتا زمونگا عقیده دا جدا انبیاء و پشانتی تاعت و عبادت و عجزی و توازو اسوک نشکول میسو ټول انبیاء سکه بلکې د یو پیغمبر فاعت او مرتبه ته او مهنت ته او مجاهدی ته دا ټول امت راجم شي نشي رسېږي دغه قران کله په اشاراتو سره وی چې نه ابراهیم کان امتن قانتن وګوره ابراهیم یو تنو امتو یو تنو او محنت د امت عمر کړل مجاهده د امت عمر کړل د خدمت د دیني د امت عمر کړل چې دومره یو امت نشي کولې دغه هغه چې بيو سر باندې کړو کان امتن او هغه بيام زور لګي زموږ نزياتو دغه سي ويرجون رحمتهم بل طاعت یادا دے چیز اخبر رب در رحمت امید ساتی چرے دا اللہ در رحمتنا نا امید شوی ندی کار سمر دنیا کی غیبان سخت را درانا پی را او دا صحت تور سید چی بس قریب الموت شو او بیم دا اللہ صلاح پل رابطن دا کٹ کری بلکی پذل کی امدائی اعتماد و پجب باندی امدائی قرار و چلا الہ الا انتا سبحانت اللہ بل سوکو نشتا کتب مونگ باندی ارس امرا سخت راولی حضمی خرابان دکے تسو پور دا ساشتا دے پا بدن کی نظمون بدا اقراری چی لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا سبحانک مونگ لبل سبق نرازی کنا بلم دکڑے ندے بلم درسہ کیم داخلے ندکڑے تا توحید پا مرکز کیم داخلہ کڑی دا او غی کی دا قیو سبق دی چی لا الہ الا انت سبحانک ویرجون رحمتہو نو مسلمان دا اصول لی چی کذبان دیر سمرا سخت راشی خو لیکن دی باز اخپل رب نانا امیدی نکی چھاری بنا حضرین دا چې وې خافون عذاب هر وخت کې وسره دا خوف دې دا یره دا هر وخت کې دا سوچ او فکر دې چې الله مونږ خپل عذابونو نو ساتي مونږ خپل مصیبتونو نو ساتي الله سوال کو دا طاعت دې ام بیاو په دې سراغي خپل رب ته نږدې شي وي نو په دې سره موږ هم په لړت ځان نږدې کوو بل لار نشته دی هغه لار دا زمره یو قیمتي سبق وو دا زمره یو قیمتي علم وو په ډېر خلک دی چې هغه د دې علم نه محروم شو علم نه محروم شو او چې کوم علم نو نو هغه ته نوم د علم واغستو هغه ته نوم د معرفت کې خودو ابا هغه کې خپل عمر نه صرف کړل باقي باندې خپل قیمتي عقلونه او سوچونه او فکرونه خراب کړل زندگی تباہ کړه اذا ډیر د وخت نه دا خبره شروع شوه د انبیانو چکل دنیا تراغلی او غیظ اللہ طرفنا دا دیر مبارک پیغام راولے او چیا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرون کنوح علیہ السلام و رست داغنا نهر پیغمبر خپل قوم تا دا دعوت پیش کرے چیز ما قوما اللہ یو گنے دا د ټول علمونو د علمونو جوړ دی دا د ټول علمونو بنیاد دی دا یو خزانه ده ټول علمونه د دین وتی دي که علم د انبیاءو که علم د نورو صلحاو نیکانو خلقو نو ګره دا یو خزانه ده چې دا کمې دوه نه ده کنه ها لو کان البحر مزازا لکلمات ربی اللہ ایک دا دریاب شی و دور نور دریاب نشی او در رب صفتنا او در رب علمنا او در دی کلمی توحید مرتبی او درجی لکی لکینو لنفذ البحر اگ دریابنا بوچی او قلمنا بمات شی قبل ان تنفذ کلمات ربی لیکن علوم د توحید نخلاسی لیکن ما وې چې ډېر قومونه د خپلې بد قسمتې د وژنې په بل لار روان شو قال الله قصد السبیل د الله غشید لار یې پرې خودا ومنها جائر څوک یو پلاو څوک بل پلان او قران باندې کړیو چې مکه وایي ولا تتبعوا السبل اي خلق په دې غنو دارو پسې مروانيږي دا نامعلومه لارو پسې مروانيږي دا مجهول لارې پسې مروانيږي چې تاسو نه څوک ته پوسو کې نه پويږي چیرې وي مونږ ته څه معلومات نشته نو چې نشته نو څلور پسې دي اتفرق بكم عن سبيله نور به هیڅ نشي وزغه به وشي چې سيدار نه به رک کینو رکو بشی باز میو چره داغ خلقو چیغیل شیطان یو ذهن جوڑ کرده ہوئی او داغ ذهن سازه داغ ذهن سازه ده پارا پخوا دمرا انتظامات نو لکو اس چی جوڑ شوی ده انتظامات او داغ داری او گو رہے گا در دیر پار جوڑ شوی ذہن سازی کوي اغي قومونو په خپل وخت کې انبیاء او تصویر اغي وتویلو چې دا تکم بیان کئ مړه په دې ورسو کوي دا سرداري خبره ظاهري خبره چې اقام عبد الله بس مونږ لا اغه علوم پکار دي چری ولا نمونه یې کوم علوم اسرار مخزونه او علوم مسونه مونږ داسې علمونه پکار چری کې ناشنا ناشنا رازونه یې اته مونږ تاسو ته قران سرسری خبره کوي چې الحمدلله تمام صفاتونه د کمال خاص الله لري دا خوار چاله وردی مونږستانه ګهره علم غواړو دا شیطان دې هم له پخوانه او د دې وجې نه خلقو د قران نه ډډه وکړی ونا اف جانبه د قران نه ډډه وکړه ولی وېځي کې سنشتا دا وی چې لیدل کالتوسته اده علوم و پسیشو خجور خلقم ور پسیشنو اولی اده یونان فلسفیانو ابیا ور پسی نور مرگریشو ده ده امتنا صوفیان خوارجان ده ده اغا حدیث ده چه نبی علیہ السلام یوزل که تقسیم کو دمال ده صدقاتون نیو سڑے پاسی ده چې کلمن و تکتل ویني په جندل به او چې بس دغه خبره نه کړې دې ماو تعالی چې دې سور دې او کړه اتقو فراسه المؤمنه موحد سړی چې او سړی ته وګوري نو یې دې بدورې ته کینه پتل باندې هغه قوم ری ګورو ته هغه کینه خې وی یو خد قد لاندو بل ځل چې سپا مخ که تلی و سپا رستو تلی و تندیر آواتی استرگی کویانو تا پریوتی وی ظلماتم بعد و آقا و قباد اگر آغی نبی علیہ السلام تا ادریدو او تیوی چی ما عدلت فی القسمتیم انصاف دیو نکو نبی علیہ السلام وی چی من یعدل اللم اعدل اگر بلار وزیر آدی انصاف بکی کزی اونکم نبل سوک بے کئی دیکھ صحابہ کرام برو بزن شو اوتوری تیلات کو خالد بن ولید نبی علیہ السلام ہاں تو تڑیر کار پاتے دے دیتا تو نشہ وجلے ویدد نسل نبا داس خلق پیدا کی گی حافظان قاریان مجویدین چ خلق بداغی تلاوت تا او داغی قرات تا حیرانی اور یو بوئی چی رہو چی مازا سے یاد کرے رہا چی مازا سے تلاوت کو لنا خبو اس ام دیر رشتہ داتے کیسٹ کی بن کی او بیاوی کو بچارہ تو پہ کیسٹ تے اس کو کیسٹ ہی نشتہ خودمون کو وقت کی یو ندیمو بیت اللہ بلیارا آگلی او بزان سر اٹا کتے لے گر دولا اتش تلاوت پہ بگی بن کرے ہو او بچاز روپے کے سٹ پہ خرسا ازان تے اشاہ آتی بھی شدہ دے پینڈے دے شیخ شاگر دے پیدتنا بدا سے نسل پیدا کی گئی خواہ ناگا خلق پیدا شی خواری جو دا غیم دقا نظریہ چا علم جدا شے دے معرفت جدا شے دے اسرار مخزونه جدا شه ده اگر پا قرآن کی نشته ده اڈیرو پا کیوئے پا دغی فلاسفاو کی چه ربی غمبران تاجت نو دیسه نرات زکا چه کم اصل علم ده آمون سر ده فلم ما جاتم رسلهم بالبیناتی فرحوا بما عندهم من العلم کله چې پیغمبران رااله خپل بیانونه وکړو نو دغه فلسفیان د یونان اولیلی سقرات بقرات افلاطون فیثاغورس طرزی مشران ایو خاندل پیغمبرانو په علمونو پورې چې دا هم علم علمونه خو زمونږ دانو په خپل علم یې فخر کو او د انبیاء و بیان تا او د هغې دعوت تا او د هغې کلام پورې خاندل چې دې کې څه دي هغې علم څه ته وي ګورې چې خپل طبیعت و تسوي او ځان جوړ به کړو وې دا اصل علم ښه کله به قرآن نه استنباط کو نو وی به چې وګورم موسی عليه السلام تعالی کوي تور کې وي چې فخلعنا عليك انك بالواد المقدس توا اے موسی علیہ السلام سپلے وباسا کیڑے وباسا خبر وي کیڑو نہ مطلب کیڑو نہ دا مطلب چې پیغمبر دا ټول جهان پریدا ما سر راشه فخلعنا عليه اترك كل شيء ثم تعال یو یې پس کوی چې دی ویدنه علین نه کېړه اکلی کېړه ستوي د نبی علیہ السلام له معجزه معراج په حق کې داوی دا فیصله وا چې دا معراج د نبی علیہ السلام په کشف سره شوی دی هغه نه دې تلې هغه د بستر نه نه پاتې دی کشف وته شوی دی نو اسمانونو کې ګرځېدلې نوی چې د انبیای دي د لیدي وې دا انبیانو د استوریو آدم علی السلام قمر ادریس علی السلام شمس علم دې ته هلکه درو هوایم دا علم دې درو هوایم دا علم دې چې کوم دی کې قران کې د فرعون نوم راشي نو دا نفس دی چې د موسی علیه السلام نوم راشي نو دا روح دی د نفس او د روح یو بل سره جګړه دا مقابله دا خدای دې خیر کوي او اوس مکه دې د خلق د علمونو ته خلق ډیر زور کوي چدا ناشنا ناشنا خبری پکی کنا نو دی دغی تا علم دی تنگوری چیلے کدا کم دیوی تا چتا وحی شوی دا پا پیغمبر باندی کنا چتا تا انبیاء ساقوالی و ملبوزات تی دا سدی نا نگور دغی تا علم و قرآن پوری خاندل اللہ رب العزت ہوئی چیزا دا گمرائی دیر لوئے سبب دے دنیا کے خواہ دیر لوئے سبب دے اوہ کا مرض وہ سمجھتا دے پدی دنیا کے وہ سمجھتا دے چیزا کم ملان ناس تو دے پدی پا غرونو کی اوہ دا مدرسے کو پخانوی کرنا تھا دننا پندوس کالمخ کے وی خدورا نو درسونه و پغرونو کی که دو تالیبان مور پسی کرده دو سوک با کوئستان تتلو چغرزو تتلو بنیر تتلو پلانزه که عالم ده صرفی ده پلانزه که عالم ده اصولی ده او دا تلو بخا او قرآن دا خب کردو چایی صاحبا قرآن بولا پکی نورت پکی او گردی دو پا علمونو پسی پا کتابونو پسی اغیطا بے اصل علم اغیطا بے گہرا علم جدا دونگے خبری متن کی سراغلی دی شرح کی سراغلی دی حاشیوار پسی اگورا حضرت شیخ بوی رحمه الله تعالی چې حاشیه ستوي پولیس کې ا پولیس کې په ځلې په راه کې چې په زموږه نه پاتي حاشیو کې دغه سيزونه دي علم پکې نشته جهل پکې ایمان پکې نشته د کفر او شرک خطر ده پکې ادی تبه ډیر سپک چې کله درس شروع شو پنځیر کې 47 نو دی مولا نو وي چې مړ اسی سر سری خبرې کې ان الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي علم خو په کتابو کې دی شیخ القرآن پاول وخت کې کوټه تتلو ملتے و لوی جماعت تے قنداری مسجد و توئی وہ سمجھتے اگے تقریر کونو چولی شتینک و پسرا پاسی دو لگا ملاو منطقی و پلسفی اگو تبی پی تماثر پر شر چغمانی کی باتو کا حضرت شیخ ہوئی چی اللہ قرآن را لے گلے شر چغمانی سے شیئے کیا کتاب دے وحی شوی دا پیغمبر را وړي تاخد الله کتاب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی په دې ریشکال کې مونږ ته الله دا نازل کړی دی علم پدې کې دی هرې کې بیا غټي شروع شو تنظیمان یې مولا کې دا ویني څه څه دی پولیس راغی او ته یې چې بس کې قرآن باندې وساس کی وشي اغي دا هغه موت قرآن څه نام کړو بس الله اسباب پیدا کړي الله اسباب پیدا کړي اغي کې اوسې چو چې هغه چې قرآن سره چرته مخ کې تعلق وکړي بس دورو چې پناه کوي نه کني وی نه پېږي تاسو خلکو چاہی با قرآن نہیں صاحب ہو او اسو مکہ خلق دے جدہ قرآن خلاف کی قرآن تا دیر سپک گوری او خان دی تمونگ پا دی در سنو پوری خان دی او نور سوک نکی خدا یو ڈالا دا بس دا حسین علی شاگردان دی تم را بیدہ بیسر نو مخلی خان یو دل تا سوابے کیو یو بلل تا پینڈے کیو باید تا سر بھوم کوا کی اس وارده کشتا دیکھا تا دم رسپب گوری قرآن تا دا آغا خلق دی دا داغی وارسان پا دی جوی دیم دان تا وارسان دا پیغمبر ہوئی پیتا خود یونان وارسانو کی داغی خلقو چاگی قرآن تا سپک کاتا تو تا ام سپک گوری تا دا قرآن مقام دی فاللہ رب العزت وعدہ کرنے وہاں اگر اشتیا کئی ہر وقت کے چما پیغمبر را لے گلے دیں فدیر آدھا باندے چدا دن بزو پٹول دنونو پٹول آدھیانو باندے غالب کوم تا ٹول دنونو پا دنیا کی مغلوبی سرونا بے کتائی او توحید با پا دنیا کی غالب ویم اگر سے اوشوا کنا خواب اگر سے اوشوا کدا هر څومره دی چې دان تلوی له خلق وي عوامو کې خپل اقتدار پیدا کړي اعتماد پیدا کړي په نومونو باندې او په علمونو باندې او په طالبانو باندې او په درسونو باندې وکړي چې شهادت یو چنت نه تاسو کې نه جواب لنور دي تدا الله غوا تدا کنه چې لوی سي راو الذين كله کله چې مونږ سره الله کتاب شته دومره عظیم شان کتاب شته دا د پیغمبر معجزات تر قیامت پورې به وي دې ټول کتابونه منسوخ کړو ټول دینونه منسوخ کړو په زمونږ بل ستاجت شته نو هغه دا وایم چتا سو ټول مونږ او تاسو رونه یو د یوې عقیدې خلق یو چې تاسو میان کې څه مسله پیدا شي کله رونو په میان کې او کله دامنو د پلار په میان کې او کله ترونو او د ماماګانو د خورینو په میان کې زل تر راځي کنه کپې سره خوشي او کون نشي خو د خیر او برکت نه بخالی نه وي دې داسې مثال لکه یو باندې موحد دی او خبردار دی هغه باندې څه بدني تکلیف راغی ګیډه کې درد شو رګې خوږ شو او سر یې درد شو نو زر دې په الحمد او قل هو بیا دې ډاکټر ډاکټر له هسپتال ته ارڅ چې کوي خو دې به دا خیر برکت وي چې دا مرض به زیاتېږي نه دا مرض به خطرناک کیږي نه دا مرض به کیفر کردار ته نه رسي څومره پیدا ته خو چانیول نه کوه کنه پلومبیا د الله نوم واخله دې ته توکل علی الله وي چې تاسو راشه قران لا او شریعت لا او خبر حل شي خو ډیره خاله او که حل نشي ابي کو رټولې کار دی ته ولې خو الله او پکې تاسو له خیر اچي ها الله او تاسو رسوای نه بچګي ځکه تاسو داغه کتاب قدر وکړو چې لا تقدمو بین یدی الله او رسوله الله او پیغمبر نه مخ کیږي کنه دا مطلب دی چې دلته راځي وګورو په سل دی ته وي چا غواکې د دوستانو په دې باندې شر او فساد چې پټې او بکاو هغه کی دا اصول چې وب بدای غاړه را روانې وي داسې د کینچې دا واړی نو چې کوم باغې سره پټې ونداغه په مخ کې نمبرونه چې هغه پسې بدې په لاره واغی نو برا روانوی او دغذے پٹے او دنبی علیہ السلام دا پپوزی او زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اور سرخوا کی دا بل انسواری دا مدینی پٹے او دیو تاوی کی دا ابما ترا پریدا زیادہ مکوہ برا ہو تاوی اور آگے نبی علیہ السلام تاوی چی گورا دے ما سر شرکی زمان امبر دے مالا او بخبل مقام تا نذی رسولی نبی علیہ السلام را گئے او پیسلے دا سے اکڑا چکم اولا پیسلے تھا یو خو عدل لے کا نا دا عدل نمخ کی فضل لے نبی علیہ السلام پا فضل پیسلے اکڑا سنگا دا زبیر ابن عوام او دا ہر پٹی دا خاون دا حق دے چی دا او بدی پلو سردہ سے امواری شی نبی ابل تپریدا نبی علیہ السلام زبیر تاوی چی تی پریدا پچی او رسی او بدا پٹی سر تاو رسی اندو تا پریدا خیر پل حق پریدا پل حق پریدا چی جگڑا خورشی چی دا صلحو شی دا بکے ازی خسلحا نکی چاری اوی دا بخبل پورا حق اخلو ان پاگی خسلحا نکی گی زبیر ابن عوام اغا سے اکڑا خا چی بس اغا او رسی دی قدری نو ده تیراوانو لی او خپل حق نیمگلی پریو اپا آغی که ده انسواری ده خلی نووو تو چی انکان ابن عمتی کن پیغمبر تاوی چی خواه دستا ده پپوزیو نو ذکر ده خیالو ساتو نبی علیہ السلام زبیر تاوی چی وبوارو پتی تا وز خپل حق پرو آخلا وز بے پا عدل پیسا لکو جو بستا دا کلو سر برابر شنو بیده تپریده دی خوکوه نشو باز انسان نپوی نو اللہ دی اولا پور دا راضی که نخوا نصلح دیتوی چی اوتن بخام خواب اگا کزی غاڑا با کز اوڑی نصلح بکی اقران وی آئیو الذین آمن واتیعو اللہ واتیعو الرسول و اولی الامر منکم دا اللہ حکم امنه دا پیغمبر فیصل امنه او دخپلو امراو او دخپلو خلفاو حکم امنه فا انتنازاتم فی شین فردوه الى اللہ والرسول که په یو خبره کې هم اختلاف پیدا شي نو هغه اختلاف د الله کتاب ته اوسه د پیغمبر سنت او حدیث مبارکه ته اوسه. ولی ذالک خیر و احسن تأویلا دا قرآن دو فیدی خولی ذالک خیر سمانا دا فیصله دا قرآن دیر بہتر دا فیصله دا قرآن اگه که دور برکت خیر یو دار دیم دار چو احسن تأویلا چو پا دی فیصله سوک عملو کی نو طول مر بخوش آلی یرد خوبیا قرآن مرد تنظم دو پا قرآن فیصله کن دو عمل پا سنت پان لکن چاچه دو سنت خواگلی دلی دی ناغ داویلی چې د بروستو هر عمل په سنت باندې کوما واحسن تعویلا انجام یې ډیر خیسته. مدام په حنه ده چې کوم قرآن فیصله وکړي په شریعت باندې فیصله وکړي مونږه ناس یو کنه چې زموږ ذهن په کار نکې نو بیا وتاو ته ځای خو یو نو ده فیصلی خو قرآن ده شریعت ده نو هر ده که جستا اصو جگڑا مگڑا جوڑشی نو لار که دوگ مکوه لار که شور مکوه لار که خلق مراجع مکوه داد مسلمان شان نده جماعت تراشه گڑا مرا ولی او دوارا با بیانو کی مدعی و مدعلی که نا نو بیاو پی منگا سوچه و فکر کو ده قرآن و سنت پرانا کی دا سمره دا خیر و برکت خبره دا دیسا رستازو اتفاق شتے اوستا زکایم چه دما بتاسو باندی اعتماد دکن زکا چه استاسو دا قائد و اصلاح شوی دا نوز با دا عمل اصلاح نکو دیم نمبر که دا عمل اصلاحی کن خا دریم خبره دا چه دیو کشرانو تو ایم چ الله غواړي چې مور او پلار په تاسو دور نه دی خپا لکه زه چې در باندې خپا یم. زګه چې د دنیا وینم او د قیامت وینم انور څو فنوي نه کنا وی صرف تاسو دنیا ته ګورئ نو تاسو داسې قیامت خوښ دی ستاسو داسې خوښه ده تاسو د نشیانو مرګ لیدلی دی چې په کچرو کې پروتي پردي خلق وله کټ راوړي هسې په ډم ډولی راوړي یاره دا انسان دی دده د جاون نه ورڅو پرخ شته دی نو چې په یو کار کې د انسان د دنیا هم تاوان دی او تباهي ده او د آخرت هم تباهي ده نو ناروغ دی د ده توازن صحیح دی دی کې خو ګوره زمونږ او بدنامي ده او زمونږ د جماعت هم بدنامي ده خلق به پیغورونه کوي زورې مونږ له راځي چې تاسو د حقاني جماعت خلق یې تاو دا پلانی استاد شاگردان یه تاو دا پلانی استاد مقتدیان یه آو نو علاقه تولی دا سکه خدای تاو گوره دا اللہ نو یاری گه ایچا لندی پکار لیکن تاسو لہو پتری قولا ندی پکار خوا خدای سرواتاو که ایچی اللہ زبا بیادا سنکو ما زبا بیادا الاخرت و دنیا نتباکو ما چه او کار زماد بدنم تبایی دا چه بدوانه که سڑی ندد اتیاو کالو چرگولی جوڑ شی او دا اخرتم تبایی دا چه حرام شید پیغمبروی کل مسکرن حرام تکا نبی علیہ السلام تا ابو سعید خدری را دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ دا یمن دا شعر قبلینا اتا بوزی تنو کن چیر آلتا اس خلق دور بشو نا شراب بوکی انمیه ولا بدل کرده دا خلق کئی کنده سی اجو سوک و تاوی ناغیوی دا خو شراب ندی نبی علیہ السلام کلیو وی چی کل مسکرین حرام چی نشہ پیدا کی نو آگا حرام دے نیرو را ستاسو دا خدا چی تاسو تا دغا سی مرگ راشی تاسو لی دلی دی کنک مالی دا آگا علک نمن راضی وسا چی دا دا خلق دا کچرین را واغس ستاسو دا خدا چی بیا پلارو کناسی ہے او سرین دا سرائی ستاسو دا خدا چی دا رست وارو ما شمان ستاسو کسو کی خیر واری تا لانو یاری گئے دا خود دنیا دا او قیامت کی حدیث کی راضی چی کم بندہ پا کم حال مرشن پا حال با پاسی نو دا نشیانو دا یونیانو مرک خدا گا دیکھا نخوا نو چی دے قیامت کی پاسی او دے دے کی پیٹی گرون خواہ کے اگا کچرا کی پروتی او دنیا زی راضی دا سو تگوری نو قیامت کی امدہ حالت خواہ دے سو چکے فکر رکے اول دا اللہ نا فرمانی دا سمر الوی عذاب دے سور الوی مصیبت سے اب یا اور پسید قرآن بے دبی دا بیا اور پسید دی تنظیم بے دبی دا نو اللہ نو یری گئے وعدو کے اخپن رب سرا چی بیا ودا سے نکو منگوم دعا تو چی اللہ تاسو لتوفیق در کی او تاسو د دې ګن نمونی کی تم خدا وې نا دا هم خا به کو دتا کو دې د پاسو هم سنور وس کیږي نو په بس خپل وس بکو امر بالمعروف نه المنکر بکو ځکه قران او شریعت صرف دا نوې چې د عقیدې اصلاح وکړي نه انبیاء او د عمل اصلاح د معاشري اصلاح د معاملات ټول کړی دا نمونگوم دا کوشش کو چستا سو دا عقیدی او دا عمل او دا معاشری او دا معاملات و طول و اصلاحو کو زمون خدا نیت دے نخیر دا سوچ او فکر روکے مشرانو تا ام ویم چی پدی اقبلو کشرانو باندی پابندیو کی امون سر پدی کی معاونتو کی اللہ والا دیر خیر و برکت ور کی واخر دعوانا